U ime Allaha sve milosnog, samilosnog. Tako mi smokve i masline. I Sinajske gore. I ovoga grada sigurnoga. Mi čovjeka stvaramo u najljepšem skladu. A zatim ćemo ga vratiti na najnižu razinu. I one koji vjeruju i dobra djela čine, njima pripada nagrada neprekidna. Pa šta te navodi da poričeš svijet onaj? Zar nije Allah najpravedniji sudija?